आपने अपनी शाहजादी को जहेज में क्या दिया? मैंने पूरी कोशिश की कि सैयदतुन्निसा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जो इनायत फरमाया था उसकी नकल उतारी जाए, पूरी कोशिश की थी। मसलन मशकीज़ा पेश किया, जंदर बोलते हम लोग मेमनी में, वो दो पट वाली जो चक्की होती है घरेलू, वो पेश की। कंगन चांदी के कंगन वो पेश किए। इस तरह की मतलब कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट देखकर किताबों में जो जो मुयस्सर आया वो अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में पेश करने की कोशिश की। जो लड़की को रुखसत करते वक्त सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सैयदा खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा पर शफ़क़तें फरमाई थी, वो रुखसती के वक्त भी उन सुन्नतों पर भी अमल करने की कोशिश की थी मैंने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब।